בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה, כרך א', הלכות תולעים, הלכה א'. על פי התורה תפילה לחבקו כנ"ל בהלכות שחיטה. א', וזהו בחינת תולעים, שעיקר איסורן כשהם רוחשים ושורצים באפר הארץ. כי שם עיקר אחיזתם, כי שם מקום הפגם ביותר. כי האפר עולם הזה הוא המדרגה האחרונה שבכל המדרגות התחתונות. ושם עיקר אחיזתם בחינת ונחש אפר לחמו. כי שם בבחינת אפר מגיע עיקר הפגם כמובן לאלה בהלכות בשר שנתעלם מן העין. כי התולעים מושקצים ורמסים הם עיקר זוהמת הנחש. כי הם הזוהמה ממש. ועל כן אין להם שום קומה זקופה אפילו כבהמות, ואין להם שום רגליים, רק רוחשים על הארץ בבחינת על גחונך תלך. וסמוכים ונדבקים ביותר באפר הארץ, ששם עיקר אחיזת זוהמת הנחש כנ"ל. ועל כן איסורם חמור מאוד, ויש בהם כמה לא תעשה, כי הם דברים שקוצים ומאוסים מאוד. זוהמת הנחש ממש, המשקצים ביותר נפש האדם. כי הם הפך קדושת הנפש ממש. כי שורש כל הנפשות לקדושה הם בכבוד, כמו שכתב רבנו נורו יאיר, שזה בחינת שלמות לשון הקודש, בחינת שמירת הברית, ששם עיקר הכבוד. בחינת כבד את השם מעונך, שהוא בחינת שלמות לשון הקודש, כמו שכתוב שם. והשקצים והרמסים הם דברים מאוסים מאוד, הפך הכבוד ממש, כי הם תכלית הזוהמה של רע הכולל שהוא זוהמת הנחש כנ"ל, שהוא הפך הנפש ממש כנ"ל, תכלית ההפך של שלמות לשון הקודש. כי התולעים הם בחינת עשיו, כמובן בכתבים בחבונס פרשת התמיד, שהוא עיקר זוהמת הנחש, ועליו נאמר בזוי אתה מאוד, כי שם עיקר החרפות והביזיונות שהוא ההפך של הכבוד, בבחינת שלמות לשון הקודש, בבחינת שמירת הברית, קדושת הנפש כנ"ל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, בזוי אתה מאוד, שאין להם לא כתב ולא לשון. היינו שהוא בחינת קצה ותכלית זוהמת הנחש, שאין שם טוב כלל. כי בכל הכתבים והלשונות, אפילו בלשונות של 70 עממין, יש שם גם כן טוב מעורב שם. אלא שהוא מועט מאוד. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, תת בחטפי שתיים, פת באפריקי שתיים, וכמובן בדברי רבנו. אבל עשיו הוא אדום, הוא נקרא בזוי מאוד כנ"ל, שאין לו לא כתב ולא לשון כלל. שהאותיות דקדושה מחיים אותו הם מועטים בתכלית הצמצום מאוד. והזוהמה מתגברת שם מאוד עד שנתכסה ונתעלם את הקדושה שם בתכלית הכיסוי וההתעלמות, עד שאין להם שום כתב ולשון, והם תכלית ההפך של לשון הקודש כנ"ל. ועל כן נקרא בזוי מאוד כנ"ל. ב. וזה בחינת תולעים שבאים משם כנ"ל, שהם משקצים נפש האדם ביותר כנ"ל. שהם מאוסים ושקוצים מאוד, בחינת בזוי מאוד כנ"ל, זוהמת הנחש, תכלית ההפך של לשון הקודש שאין להם כתב ולשון כנ"ל. ועל כן התולעים הם רוחשים ושורצים בכל מקום ובכל מיני מאכל ומשקה הם שורצים שם, והם נשרחים ונדבקים בכל דבר. כי הם בחינת תכלית זוהמת הנחש הנשרח והנדבק והכרוך אחר כל דבר שבקדושה. והם המחלים ומרכיבים ומקלקלים כל דבר שבעולם, כשאין שומרין אותו יפה מהם. והם בחינת זוהמת היצרורי הפטי והשחל והמזוהם. היצרורי הנמוך שבכל בחינות היצרורי, כמובן בדבר רבנו נורו יאיר, שהוא נשרח ונדבק ומסתבך בכל דבר שבקדושה, ומכפיד מאוד מאוד בעצבוס ועצלוס. שזה בחינת שקצים ורמסים שהם זוהמת הנחש, בחינת ונחש עפר לחמו כנ"ל. שהם בחינת עצבות ועצלות, בחינת עפר, כמו שכתב רבנו. כנראה בחוש שהשקצים ורמסים הם בתכלית העצלות והעצבות וחיות שלהם מועט ביותר מכל גדר החי. וצריך לשמור נפשו מאוד מהם, מבחינת היצרור הזה כנל. אבל במעט הסתכלות ודעת וזריזות קצת, יכולים להתפרד מהם ולהכניע אותם, כי חיותם מועט מאוד ואין להם שום כוח, ונקל מאוד להורגם ולשברם בקל. רק מחמת שרוחשים ושורצים בכל מקום, ונדבקים ונשרחים מאוד, ונסתבכים וכרוכים בכל דבר שבקדושה, על כן נדמה לאדם בתחילה שקשה וכבד מאוד לצאת מהם ולשברם, אבל במעט דעת וזריזות קצת הורגים אותם לאלפים ולרבבות בכל רגע ורגע, כי אין בהם שום כוח כנראה בחוש. והעיקר צריך לשמור עצמו מאוד מאוד בתחילת רכושם, כשמתחילים להתאבות ולרחוש באפרי או בכל דבר. כי קודם שפרשו מותרים, ואחר שפרשו אז הם אסורים. כי כל הדברים נעשים על ידי המחשובה, והעיקר הוא המחשובה. כי בלא המחשובה אי אפשר שיהיה נעשה שום דבר. וכשהמחשבה רוכשת וחושבת בדבר קדושה, בבחינת רכש ליבי דבר טוב, אז היה תולה, שהוא עיקר התנגדות של הקדושה כנל וחמובה, הוא כרוך שם כנל ומבקש מקום לרחוש ולשרוץ במחשבתו שם. וצריך לשמור פרי השכל מאוד מאוד שלא יתקלקל חס ושלום, שלא ליתן לו מקום חס ושלום לשרוץ ולרחוש. ואפילו כשחס ושלום נתקלקל מוחו, ומתחיל את המחשבה הרעה לרחוש במוחו, צריך לשמור מאוד שלא ליתן לה מקום להיות פורשין לחוץ חס ושלום, בחינת גער חיית קנה, שכתוב שם בדברי רבנו. וחיית קנה הוא בחינת עשיו, בחינת תולה הנ"ל, שתכף שמתחיל את המחשבה רעה לרחוש במוחו, צריך לגעור בה תכף לברוח ממנה, שלא ליתן לה שום מקום חס ושלום לרחוש כנ"ל. כי אזי, עדיין כל זמן שלא פרשו מותרים באכילה, וצריך למהר ולאוכלם קודם שפרשו ויעשו, כי בתחילת רכישת המחשבה רעה יכול להופכה לטוב אם יהיה נשמר שלו להחמיץ מוחו, שלא ליתן לה מקום לרחוש ולפרוש חס ושלום. ג. ועל כן אלישע שהיה לו שלמות לשון הקודש, בחינת ויהינה פי שניים ברוכך אליי, על כן זכה שלא נראה זבוב על שולחנו. כי הזבובים שהם שקצים הם הפך משלמות לשון הקודש כנ"ל. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, איש קדוש עובר עלינו תמיד, שלא ראתה זבוב על שולחנו ולא קרי על סדינו. כי זה תלוי בזה. כי מה שנשמר וניצול מקרי הוא על ידי שלמות לשון הקודש, ומחמת זה בעצמו לא נראה זבוב וכו' כנ"ל. וזהו גם כן שלמדו רבותינו ז"ל ממקרא זה בעצמו, שהכנסת אלישע היה כהקרבת תמידים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, איש קדוש וכו', כל המכניס וכו'. כי תמיד הוא מכניע התולה שמשם באים כל הזבובים והשקצים כנ"ל. ועל ידי הכנסת צדיק בחינת אלישע ניצולין מן התולה, כי הוא בחינת הקרבת התמיד עיין במאמר בנלן ביתה וכו'.